Nawet najbardziej napiętych terminów, którzy nigdy nie zawodzicie. To dni dla Was. Dni profesjonalistów w Peugeot. Poznajcie wyjątkową ofertę niezawodnych samochodów dostawczych Peugeot. Peugeot Partner Expert Boxer dostępny od ręki w salonach i online na dostawcze.peugeot.pl. Przyjdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 marca. Już minęła 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Fala zakażeń koronawirusem nie opada. Ostatniej doby zdiagnozowano 13,5 tysiąca nowych infekcji, o kilka tysięcy więcej niż tydzień temu. Po wypadku ukraińskiego autokaru na Podkarpaciu 25 osób wciąż jest w szpitalach. Część z nich jest w ciężkim stanie. Nawet 10 centymetrów śniegu może spaść w północno-wschodniej Polsce. Do tego będzie mocno wiało. Synoptycy wydali ostrzeżenia. 13,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano ostatniej doby, informuje Ministerstwo Zdrowia. To o blisko 3,5 tysiąca więcej niż w ubiegłą niedzielę. Od wczoraj zmarło 126 osób, a wyzdrowiało prawie 11 tysięcy. Wykonano prawie 50 tysięcy testów na obecność wirusa. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Najmniej w województwie opolskim. Stan 14 pasażerów ukraińskiego autokaru rannych w wypadku na autostradzie koło Jarosławia jest nadal ciężki. Są w szpitalach na Podkarpaciu, informuje rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk. Na terenie województwa podkarpackiego w szpitalach pozostaje 25 osób, z czego stan 14 z nich niestety jest ciężki. 24 osoby, które nie odniosły ciężkich obrażeń i właściwie takich, które nie wymagały hospitalizacji, przebywały w Bursie w Jarosławiu, opuściły już teren naszego kraju. W godzinach wieczornych przekroczyły przejście graniczne w Korczowej. W Bursie jeszcze zostały 3 osoby. Jest to jeden z kierowców oraz krewni tych osób, które przebywają obecnie w szpitalach. Z piątku na sobotę na autostradzie A4 w pobliżu Jarosławia ukraiński autokar kursowy jadący z Poznania uderzył w barierę ochronną, przewrócił się i stoczył ze skarpy. Podróżowało nim 57 osób, 5 zginęło. Przyczynę wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratury. Śledztwo jest prowadzone w kierunku katastrofy w ruchu lądowym. Pożar w budynku wielorodzinnym w Oławie na Dolnym Śląsku. Zginęła jedna osoba. Pożar wybuchł w nocy. Z ogniem walczyło 6 zastępów straży pożarnej. W jednym z mieszkań znaleźli ciało mężczyzny. Na czas akcji gaśniczej ewakuowano 14 lokatorów. Akcja zakończyła się o 4 nad ranem. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Synoptycy ostrzegają przed powrotem zimy na północy Polski. Instytut Meteorologii wydał alert dla północno-wschodniej części kraju przed silnym wiatrem i opadami śniegu. Na Warmii i Mazurach oraz na północy Podlasia może spaść nawet 10 cm śniegu, zapowiada rzecznik Instytutu Grzegorz Walijewski. Dodatkowo w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz pomorskim, zachodniopomorskim będziemy obserwowali silny wiatr. Ten wiatr może wiać z prędkością nawet do 80 km na godzinę nad samym wybrzeżem, natomiast warmińsko-mazurskie oraz podlaskie do około 75. Nocą z powodu gołoledzi drogi na północy kraju mogą być śliskie. Papież jest w irackim Kurdystanie. Spotkanie z miejscowymi chrześcijanami i modlitwy w kościołach zrujnowanych przez ISIS, czyli państwo islamskie, będą ostatnim punktem pielgrzymki Franciszka do Iraku. To właśnie w północnej, należącej do Kurdów części kraju, mieszkają tamtejsi chrześcijanie. Kurdystan jest uważany za najbardziej spokojny region Iraku. To też miejsce, w którym chrześcijanie czują się najbezpieczniej, a grupy wyznawców Chrystusa są najliczniejsze. Niedzielna msza z papieżem Franciszkiem cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a wielu mieszkańców spontanicznie włączyło się w przygotowania do wizyty. Dla kurdyjskich katolików przyjazd papieża to umocnienie i dodanie sił. Tutaj u nas trochę jest lepiej, bezpieczniej, tylko i tak jest czasami takie mowy, że nie możemy być tu, to jest dla islamu. Mówi mi Fadi Odesz, kurdyjski katolik, który przez kilka lat studiował w Polsce. Moja rodzina biologiczna nie mieszka w Iraku już. Przez ISIS i przez te różne rzeczy musieli jechać do Kanady. 7 lat temu ekstremiści z ISIS pojawili się także w irackim Kurdystanie. Dokonywali masakr na chrześcijanach, ale przede wszystkim na jazydach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Papież Franciszek rano modlił się za ofiary przemocy w Kurdystanie. O 13.30 polskiego czasu odprawi mszę na stadionie w stolicy regionu Irbilu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój.

a tristeza que balança. Tristeza tem sempre uma esperança. Tristeza tem sempre uma esperança. De dia não ser mais triste, não. Mówiłam Państwu, że bossa nowa o tej porze brzmi najpiękniej, przynajmniej dla mnie. No musicie się chyba ze mną zgodzić, prawda? Ale zaraz obok, może na drugim albo i na trzecim miejscu o tej porze doskonale słucha się jazzu. I po tej rozmowie być może zmienię zdanie, jeśli przekona mnie mój rozmówca, Rafał Dubicki. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Ja uwielbiam bossa nowe i tak pasuje mi właśnie do takiej leniwej, niedzielnej pory, ale jazz też dobrze się komponuje z takim momentem w ciągu dnia, kiedy nie musimy się nigdzie spieszyć, mamy czas, żeby sobie pomyśleć o sprawach albo minionych, albo tych, które planujemy i jest taką dobrą bazą dla naszych myśli. Jak pan sądzi? Myślę, że jak najbardziej. Bossa nowa tutaj króluje, to się oczywiście zgodzę, ale muzyka jazzowa jako muzyka o bardzo takich otwartych formach często daje nam taki luz, swobodę do interpretacji, do przeżywania tego, przemyślenia swoich tam spraw życiowych, sytuacji i tak dalej, także jak najbardziej jestem za. Tak. Jazz właśnie, dobrze pan powiedział, że on daje swobodę, nie kierunkuje nas na przykład w określone zwrotki, czy rymy, czy rytmy, nie podrywa nas do tańca, tak jak inne gatunki muzyki, ale daje taką przestrzeń myślenia i faktycznie nasze myśli mogą wędrować nieodkrytymi wcześniej szlakami, dlatego że podążają albo za trąbką, albo za melodią, albo za perkusją, albo w ogóle za konceptem jazzmena i chyba wtedy faktycznie dobrze się marzy i myśli o kolejnych projektach. Ja tak sobie przynajmniej to wyobrażam. Absolutnie się z tym zgadzam, ponieważ, tak jak pani powiedziała, nie generują tutaj słowa żadnego kierunku interpretacji, prawda? Niemniej można zasugerować jakiś kierunek w postaci na przykład tytułu utworu, co poeta miał tak naprawdę na myśli. Tak czy inaczej, każdy słuchając muzyki instrumentalnej, która jest właśnie otwarta, przeżywa na swój sposób te tematy, te melodie. I moim zdaniem to jest siła tej muzyki i to jest właśnie główne piękno, które skusiło mnie, aby ją tworzyć. No właśnie, to teraz o tych najnowszych wytworach pana muzycznych działań. Nowa płyta właśnie została nagrana. Co to za kompozycje, jaki jest tytuł płyty? Płyta będzie się nazywać Shadow on the Space. Została bardzo świeżo nagrana, ponieważ przez ostatnie dwa dni nagrywaliśmy ją właśnie w studio. Jestem bardzo zadowolony z tych nagrań. Tak po prawdzie to już po pierwszym dniu ona była nagrana. Ale ten drugi dzień na poprawki, na ewentualne alternatywne take'i poświęciliśmy. Co to będzie za płyta? Będzie to płyta o nacechowaniu jak najbardziej emocjonalnym. Płyta, która będzie posiadała wiele stylistyk muzycznych. Pojawiają się tam elementy jazzowe, pojawiają się tam elementy rockowe. Tak, to jest takie nawiązanie do moich początkowych pasji muzycznych, ponieważ muzyka rockowa była pierwszą, która mnie skusiła, żeby zostać muzykiem. Będzie dużo przestrzeni. Dlaczego Shadow on the Space? Właśnie chciałem uzyskać swoimi utworami jakiś taki cień na różnych przestrzeniach, którymi na przykład jest nasza świadomość i wyobraźnia. To jest wielka przestrzeń. I cień rzucony przez te utwory może nas doprowadzić do różnych ciekawych interpretacji. Nawiązuje w tych utworach do dobrych tradycji muzyki jazzowej. Dla mnie najważniejszym elementem w muzyce jest melodia. Jest melodia, klarowne brzmienie, które zostanie z nami dłużej niż do końca trwania utworu. Mm-hmm. Ale skąd ten tytuł? Ja wiem, że taka jest interpretacja, ale często jest tak, że jakiś impuls, prawda, skłania nas do tego, żeby nadać określony tytuł czy słowa naszym przedsięwzięciom. Jak najbardziej taki impuls się pojawił, ponieważ na jednym z koncertów, bodajże 2 lata temu już, totalnie przypadkowo i bez mojej wiedzy, zrobiono mi zdjęcie. Zrobiono mi zdjęcie, które wygląda tak, że nie uchwycono mojej sylwetki jako muzyka grającego na scenie, tylko uchwycono mój cień, który akurat padł na przepiękny obraz autorstwa Magdaleny Jankowskiej, a obraz ten przedstawiał właśnie przestrzeń w postaci morza, horyzontu, miejsca, którym nie było do końca wiadomo, gdzie kończy się niebo, a gdzie zaczyna woda. I tak w momencie, kiedy spojrzałem na to zdjęcie, od razu pojawiła mi się w głowie taka fraza Shadow on the Space. Zostało do dziś. I tak zostało. Teraz posłuchamy pana wcześniejszego utworu z płyty, która już była nagrana, prawda? Utwór pojawi się na płycie Shadow on the Space właśnie. Był to singiel zapowiadający drugą płytę. Mhm. Jaki tytuł? Heroic Waltz. Posłuchajmy. Wracamy do rozmowy. Rafał Dubicki, jazzman, muzyk, kompozytor, jest moim gościem. Słuchaliśmy przed chwilą Heroic Walls, piosenki, przepraszam, utworu, który znajdzie się na nowej, na drugiej płycie Shadow on the Space, a inne utwory, w jakiej będą utrzymane stylistyce? Stylistyka będzie bardzo szeroka. Tak jak rozpoczęliśmy od jazzu, przechodzimy momentami nawet w impresjonizm typu Debussy, dużo przestrzeni, dużo takich wolnych dźwięków, nawet momentami takie troszeczkę frytowy jazz, ale co ciekawe, nie boję się takiej fuzji jak muzyka instrumentalna, jazz i totalna muzyka rockowa. Rock z jazzem, tak? Dokładnie to tak. To się łączy? Dokładnie tak. No, nie potrafię przytoczyć przykładu z Polski czy ze świata tego typu twórców. Trębacza, który gra muzykę instrumentalną, który jest, że tak powiem, szufladkowany w jazzowej kategorii, a gdzieś za plecami gra zespół, który gra totalnie rockowym brzmieniem, nie wiem, jak Van Halen na przykład. To może być ciekawe. Poza tym myślę, że szufladkowanie jednak zauważa nas i naszą percepcję, więc dobrze, zwłaszcza w takiej sztuce, jaką jest muzyka, przeplatać różne wpływy i różne formy muzyczne. Oczywiście. Ja jestem wielkim zwolennikiem mieszania gatunków. Uważam, że muzyka to jest tak kreatywna dziedzina, że każda konstelacja jest tutaj możliwa, więc ja bym się tego totalnie nie bał. Tak. Ja myślę, że jazz na przykład mógłby też świetnie brzmieć w takich kompozycjach ludowych. Prawda? Oczywiście, co zresztą miało też miejsce chociażby w twórczości pana Namysłowskiego, który od lat tworzy wybitne dzieła jazzowe, inspirując się na przykład jakąś kwestią ludową. No te melodie ludowe są bardzo piękne i wszyscy jakoś mamy je w sercu. A o czym pan myśli, komponując? No to jest złożone pytanie. Mianowicie nie mam takiego jednego sposobu koncentracji czy pisania utworów. Wygląda to w praktyce tak, że ja jestem człowiekiem dosyć takim melancholijnym. I często zastanawiam się nad różnymi kwestiami dotyczącymi, nie wiem, świata, życia, ludzi czy samego siebie. I właśnie myśląc, często mam przed sobą instrument. I próbując uchwycić to, o czym teraz myślę, po prostu gram. W momencie, kiedy uda mi się stworzyć jakąś melodię, zaczyna się pojawiać coś konkretnego, wtedy jeżeli ta melodia ze mną zostanie właśnie dłużej niż do momentu, kiedy skończę grać, uważam, że coś należy z tym zrobić. Więc inspiracjami przede wszystkim są moje uczucia i wszystkie dotychczasowe życiowe doświadczenia. Czyli jazz metafizyczny. Dokładnie tak. To na koniec proszę jeszcze powiedzieć, kiedy będzie płyta dostępna i gdzie, i czy w ogóle planujecie jakiś koncert taki inicjujący trasę koncertową, oczywiście mówię w cudzysłowie. Jak najbardziej. Premiera płyty planowana jest na koniec kwietnia. Prawdopodobnie będzie to 23 kwietnia. Mówię prawdopodobnie, ponieważ wiadomo, sytuacja jest dynamiczna. Mam nadzieję, że się to odbędzie. Mam nadzieję, że będą ku temu odpowiednie warunki. Płyta dostępna w tak zwanym preorderze jest już dziś, ponieważ zorganizowałem taką zrzutkę w internecie. Wszystkie linki znajdziecie Państwo na mojej stronie facebookowej, w której to można wybrać nagrodę w postaci nowej płyty, którą podpiszę osobiście i wyślę na wskazany adres. A zatem płyty już teraz. Płyta jako tako fizycznie powinna być dostępna już z początkiem kwietnia, a koncert premierowy, mam nadzieję, 23. O czym będę informował oczywiście na swoich kanałach internetowych. No to czekamy, a tymczasem posłuchajmy jeszcze muzyki Rafała Dubickiego. Tym razem będzie to utwór Someplace. Rafał Dubicki mówił o swojej płycie, którą już można będzie kupić, oczywiście w internecie w obecnych czasach. A więc za chwilę porozmawiamy o tym, jak my, Polacy, kupujemy w internecie, czego szukamy, w jaki sposób kupujemy, czy wpadamy w pułapki marketingowe, czy też nie. Na tę rozmowę zapraszam już za momencik. W czasie pandemii zmieniły się nasze nawyki, nawyki również zakupowe. Nie kupujemy już tak często bezpośrednio w sklepach, na targach, na jakichś bazarach, ale korzystamy z zakupów przez internet. Bardzo silnie rozwinęła się ta gałąź gospodarki i właśnie o tym teraz, czyli co Polacy kupują najchętniej przez internet i o jakich porach. Maciej Stodolny, który jest ekspertem od e-commerce właśnie, jest moim gościem teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy spodziewaliście się wy, analitycy, takiego wzrostu zakupów przez internet w tym czasie? Przyznam szczerze, że ten wzrost troszeczkę nas zaskoczył. Nie spodziewaliśmy się, że on będzie aż dwukrotny tak naprawdę w stosunku do roku poprzedniego. Zatem mówi się o tym, że branża e-commerce ten jeden rok urosła aż o 7 lat, gdybyśmy mieli do czynienia z normalnymi czasami. A co ludzie najczęściej kupują przez internet? Tutaj wydaje mi się, że nie będzie zaskoczenia. Cały czas króluje branża odzieżowa i ponad 50% Polaków przyznaje się do tego, że kupuje ciągle odzież przez internet. Do tego wszystkiego dochodzą buty, kosmetyki, tak naprawdę dobra do 100 zł, czyli wszystkie produkty pierwszej potrzeby, które mogą zostać dostarczone szybko do domu. No ale wydawałoby się, że jednak ubrania to jest coś, co trzeba przymierzyć, trzeba dotknąć materiału, no zobaczyć jak leży, jak się w tym wygląda. To skąd w takim razie taka popularność kupowania właśnie tego asortymentu? Swojego czasu, przez wiele lat, bardzo popularna marka na rynku polskim, właściwie nie tylko na rynku polskim, prowadziła kampanię na temat informacji odnośnie zwrotów w branży e-commerce'owej. Polacy przyzwyczaili się i bardzo szybko podchwycili tak naprawdę te trendy i zrozumieli, że na dzień dzisiejszy zakup odzieży niekoniecznie wiąże się z tym, że oni z tą odzieżą zostaną. Bez problemu wszystkie sklepy oferują dzisiaj zwroty od 14-dniowych do nawet 100-dniowych, a my, nie ukrywajmy, przyzwyczailiśmy się do tej formy przymierzania w domu, gdzie jesteśmy w stanie podjąć tą decyzję trochę na chłodno, trochę nie będąc poganiani w szatni. Dzięki temu też możemy to przemyśleć i dużo dokładniej wybrać produkty, które po prostu z nami zostaną. No tak, to też jest taka przewaga przymierzania ubrań w domu, że możemy połączyć je z innymi częściami garderoby, które już mamy i zobaczyć, jak to będzie współgrało z naszą szafą. Dokładnie. Plus nie jesteśmy narażeni też na pewnego rodzaju triki, które stosują sklepy stacjonarne w postaci wyszczuplających luster, specjalnych zapachów, dużo lepszego światła i miliona innych tak naprawdę rzeczy, które wspomagają tą decyzję zakupową po to, żeby kupić tu i teraz. Czy sądzi pan zatem, że te tradycyjne sklepy padną, że te wielkie centra handlowe po prostu się zamkną, skoro już tak zdemaskowaliśmy ich sztuczki, by nakłaniać nas do ciągłych zakupów, no to może faktycznie uznamy my, społeczeństwo, że nie są już nam potrzebne? Ja na dzisiejszy nie mówiłbym, że centra handlowe padną. Na pewno one są bardzo, bardzo silnym tak naprawdę miejscem, które przyciąga specyficzną grupę Polaków, którzy lubią jednak kupować, dotknąć. Pamiętajmy o tym, że my jako naród we wszystkich badaniach tak naprawdę określamy, że wszystkie droższe produkty, wszystkie produkty, które wymagają dokładniejszej decyzji, takie jak elektronika, RTV, AGD, mamy coś takiego, że musimy podjechać, dotknąć, sprawdzić. I na pewno sklepy tego typu nie będą miały problemu. Niezależnie od tego, też pamiętajmy o tym, że pójście do galerii handlowej jest pewnego rodzaju odstresowaniem dla wielu osób, których zakupy internetowe nie mogą niestety zastąpić. Zatem galerie handlowe owszem będą miały dużo mniejszy ruch, będą musiały przemyśleć swój model biznesowy, będą musiały zastanowić się, jak tego klienta końcowego ponownie do siebie ściągnąć. Natomiast na pewno jeszcze przez wiele lat ten model w naszym kraju w szczególności sprzedażowy się utrzyma. Czyli już nie tylko sprzedaż, ale inne usługi, inne rozrywki, inny styl życia w zasadzie będzie musiał być obecny w galeriach, żeby one mogły przetrwać. Ale jeszcze jedno mnie ciekawi. Wydawałoby się, że kiedy przychodzi pandemia, czyli niepewność czasów, ludzie będą ograniczali swoje zakupy, wydatki, no tak, żeby mieć gotówkę na trudne czasy, bo nie wiadomo jak będzie. Poza tym też nie ma tylu okazji, żeby wychodzić, ubierać się, malować, zakładać nowe buty, no, robić jakieś stylizacje. A tymczasem rynek pokazuje zupełnie coś innego. Tak, rynek pokazał, że Polacy siedzą w domu, zaopatrują się cały czas i kupują. Może w skali tak naprawdę rocznej ten obrót e-commerce'owy nie wzrósł o tyle, ile spadła sprzedaż w centrach handlowych, natomiast Polacy wykazali tak naprawdę bardzo wysokie chęci zakupowe i pokazali, że pandemia nie stanowi dla nich tak naprawdę problemu pod kątem wydatkowania środków na pierwsze dobra, a także na dobra, w których czują się lepiej. I tutaj taką, można powiedzieć, ciekawostką jest to, że bardzo chętnie w tym roku kupowaliśmy po prostu dresy i rzeczy, które były wygodne po to, żebyśmy mogli spędzić ten czas w domu. No tak, to było potrzebne, ale też trzeba było dobrze wyglądać. To z tego wniosek, że Polacy, którzy przeszli już przez różne nieszczęścia, nie będziemy ich już tutaj wymieniać, są bardziej zaprawieni być może w bojach i pandemia nie robi na nas takiego wrażenia jak gdzie indziej. Ale powiedzmy jeszcze o tym rynku e-commerce z innego punktu widzenia. To znaczy, czy na przykład on daje możliwości przekwalifikowania się różnym osobom, które tracą pracę w innych branżach, czy na przykład mogą, nie wiem, założyć swój sklep albo zatrudnić się w jakimś przedsiębiorstwie, które bazuje na e-commerce właśnie? Dzisiaj branża e-commerce jest tak szybko rosnącą branżą, że można powiedzieć, każdego miesiąca na miesiąc powstaje masa nowych miejsc pracy. Wystarczy tak naprawdę, można powiedzieć, delikatne przekwalifikowanie albo rozpoczęcie prób pracy w sensie internetowym, który tak wiele nie różni się od handlu tradycyjnego. Jeżeli chodzi o przekwalifikowanie swojego biznesu, musimy pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach każdą usługę można sprzedać w internecie i każda usługa może być proponowana w internecie. Jeżeli mamy pomysł, jak dotrzeć do naszych klientów przez internet, nie tylko stacjonarnie, tak jak do tej pory robiliśmy, to uważam, że no, powinniśmy brać udział w tej transformacji cyfrowej jak najszybciej, z uwagi na to, że internet będzie oferował coraz więcej usług, konkurencyjność będzie coraz większa i im szybciej zaczniemy, tym dla przyszłości naszego biznesu jest to zdecydowanie bezpieczniejsze. No tak, czyli już leniwe przedpołudnie się skończyło, już myślimy o powrocie do pracy i przekwalifikowaniu się, ale myślę, że trzeba być czujnym, bo rzeczywistość się zmienia i nie chcemy, żeby nas zaskoczyła. Bardzo dziękuję. Maciej Stodolny był moim gościem. Dziękuję bardzo. Pieniądze szczęścia nie dają, ale zakupy, owszem, tak mawiała Marilyn Monroe, a zakupy w internecie to już w ogóle pełnia szczęścia. Oczywiście mówię to pół żartem, bo wszystko należy robić z umiarem, ale o szczęściu na poważnie porozmawiamy za chwilę. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight as Tiffany's diamonds. Diamonds. I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's best, best friend. Teraz zajmiemy się zagadkami mózgu. Wydaje się, że sporo o nim wiemy, ale też wiemy, że nie wiemy, więc teraz będziemy się próbować dowiedzieć. Moim gościem jest pan profesor Marek Kaczmarzyk, neurodydaktyk z Uniwersytetu Śląskiego. Witam, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Pan zajmuje się mózgiem, percepcją i poznaniem świata przez mózg i mózgu przez świat, więc o tym chciałam dzisiaj porozmawiać, bo wydaje mi się to niezwykle ciekawe i ważne, żebyśmy wiedzieli, jak nasz mózg pracuje. Proszę powiedzieć na początek, czego pragnie mózg? To są takie pytania, pani redaktor, które w ogóle nie powinno się stawiać, dlatego że z perspektywy neurobiologa nie ma czegoś takiego jak pragnienia mózgów w opozycji do pragnienia czegokolwiek innego. My po prostu nie mamy mózgów, jak to się zwykle opisuje, tylko jesteśmy mózgami. O, to jest bardzo ciekawa teza, czyli wszystko jest myślą, tak? Wszystko jest myślą, a jednocześnie wszystko jest funkcją owego ośrodkowego układu nerwowego, tak pięknie u nas rozwiniętego, więc mózg pragnie generalnie tego, czego pragnie człowiek, no bo na tym poziomie pragnienie jest również funkcją mózgu. Więc tak by to trzeba było powiedzieć. Ale ja bym tu sprecyzuję pytanie, bo chodziło mi bardziej o to, czego pragnie mózg na przykład na poziomie pożywienia, czy kalorii, czy słodyczy, czy podniet jakiś, czy używek, albo też może mózg pragnie towarzystwa innego mózgu, czyli drugiego człowieka. Tak, właśnie, w odwrotnej kolejności generalnie, bo jeśli chodzi o fizjologię, o energię, o pokarm, tlen, to pewnie mózg pragnie jako narząd, jeżeli mógłby jako narząd sam sobie cokolwiek wyrazić, to pragnie tego samego co nerka, wątroba i wszystkie inne części naszego ciała, czyli dobrej diety, odpowiedniej ilości pokarmu, energii, zasobów i tak dalej. Natomiast rzeczywiście z perspektywy tego ostatniego aspektu, który pani poruszyła, to tu muszę przyznać, że trafiła pani w dziesiątkę, dlatego że nasze mózgi bez wątpienia, oprócz tego wszystkiego, co wszystkie inne narządy mają na uwadze i czego pragną, pragnie towarzystwa. My jesteśmy gatunkiem, który od samego początku swojego istnienia, a nawet właściwie od początku drogi, która prowadziła do naszego gatunku, a ta droga ma już co najmniej 2-2,5 miliona lat, jesteśmy gatunkiem kolektywnym, społecznym, czyli takim, który, jak to mawiają czasami biolodzy ewolucyjni, swój sukces zawdzięcza dostosowaniu łącznemu. To brzmi tak bardzo enigmatycznie, ale chodzi po prostu o to, że kompetencje, a właściwie możliwości człowieka, pojedynczej osoby, która gdzieś tam sobie funkcjonuje w przestrzeni, nie kończy się na jej możliwościach. Innymi słowy, możliwości, które ma pojedyncza osoba, to nie jest wszystko, co ona ma do dyspozycji, ponieważ dzięki komunikacji, dzięki doskonalonemu przez miliony lat zestawowi możliwości relacyjnych, czyli tych części mózgu, które nazywamy mózgiem społecznym, my możemy w łatwy, precyzyjny i bardzo, bardzo wydajny sposób skorzystać z zasobów drugiego człowieka. I generalnie nasza przewaga ewolucyjna, ona głównie oparta jest właśnie o tą możliwość. Czyli efekt synergii, tak? Tak, to jest taki efekt sprzężenia zwrotnego dodatniego. To teoria mózgu społecznego pięknie nam tłumaczy, która wyjaśnia, że właściwie w ciągu tych 2,5 miliona lat ów bardzo specyficzny dla człowieka wzrost mózgu o 3 razy w stosunku do objętości mózgów innych, czy 3-krotny wzrost wielkości mózgu w stosunku do innych spokrewnionych z nami naczelnych, On był spowodowany głównie faktem, że doskonaliliśmy wymianę informacji. Czyli na dobrą sprawę można powiedzieć, że to, że tak sprawnie i coraz bardziej sprawnie wymienialiśmy na temat środowiska społecznego i innego, innych obszarów środowiska naturalnego informacje, to w sprzężeniu zwrotnym dodatnim dawało nam wzrost wielkości mózgu. Czyli jesteśmy tworami faktu, że jesteśmy gatunkiem społecznym. To bez wątpienia można twierdzić. A to oznacza, że nasze funkcjonowanie dzisiaj będzie optymalizowane i związane właśnie głównie z ową potrzebą towarzystwa drugiego człowieka. I tak jest. No to tak, no wszystkie media społecznościowe, te wszystkie aplikacje, które nas ciągle z kimś łączą, albo wiemy o kimś, kto mieszka tysiące kilometrów dalej i jesteśmy na bieżąco, no to chyba są doskonałe w takim razie. No to jest raczej produkt naszych potrzeb. Tak niewątpliwie wymyślamy te możliwości wymiany informacji od pradziejów, od kruków czy innych ptaków, które były sposobem komunikowania sygnałów dymnych poprzez druk, telefon, radio, telewizję, aż do dzisiejszego czasu my właściwie doskonalimy sposoby wymiany informacji, czyli to, co dawało nam przewagę. To jest efekt pewnej potrzeby będącej fundamentem, natomiast gdzie ona nas prowadzi, to już jest zupełnie inna sprawa. Obawiam się, że nie tam, gdzie byśmy chcieli. Ale o tym za momencik. Natomiast teraz posłuchamy piosenki o szczęściu, bo chciałabym, abyśmy później porozmawiali o tym, czy my możemy się zaprogramować na szczęście. To już mam nadzieję, że Państwo w szczęśliwym nastroju. Rozmawiamy z Markiem Kaczmarzykiem, neurodydaktykiem, o mózgu. I pytanie takie, bo oczywiście jako ludzkość no już dokonaliśmy wielu odkryć i rozwoju cywilizacyjnego także, ale czy jesteśmy szczęśliwi? I czy my jakby z decyzją własną możemy na to szczęście się zaprogramować? Czy na przykład wstając rano w niedzielne przedpołudnie mogę powiedzieć, dobrze, dość już tego marudzenia, od dzisiaj będę szczęśliwa? Ja powiem w ten sposób. Definicja szczęścia nam tutaj troszeczkę wadzi, bo jeżeli mówimy o uogólnionym stanie, to będziemy musieli raczej filozofować, a tutaj neurobiolog nie jest do tego specjalnie powołany. Natomiast stan, w którym my czujemy się dobrze, w którym my czujemy się na miejscu, istnieje taka cebulowa teoria szczęścia, która mówi, że szczęście czy dobrostan to jest taki stan, w którym od bezpieczeństwa poprzez poczucie sprawstwa do stwierdzenia, że jestem na właściwym miejscu, daje nam obraz nas w kontekście społecznym jako właściwy. I powiedzmy sobie, że mówimy o tym lokalnej sytuacji, zresztą często od filozofów po pisarzy powtarzają ludzie, że szczęśliwym się nie jest, tylko bywa. czy tu w piosence, czy w literaturze, czy w jakimkolwiek innym kontekście, tak to chyba właśnie jest. I w tym o tym bywaniu szczęśliwym może już coś neurobiolog powiedzieć, ponieważ to jest po prostu pewien określony stan naszego ośrodkowego układu nerwowego. Pewne określone pobudzenia, pewne określone projekcje, pewne aktywności określonych części mogą powodować, że nasz sposób widzenia rzeczywistości jest mniej lub bardziej przychylnym. Mówimy o tak zwanym układzie nagrody, tu nie chcę Państwa szczegółami zanudzać, ale są to struktury mózgu, które jeżeli są aktywne, to dochodzi do właśnie takiego stanu, który nazwalibyśmy stanem spełnienia, bezpieczeństwa, no niech będzie, że stanem szczęścia. Teraz ciekawa rzecz. My rzeczywiście możemy w pewnym sensie wpływać samodzielnie na te stany. Zresztą nie tylko my sami na swoje własne, ale również dzięki temu, o czym mówiłem przed przerwą, czyli dzięki kolektywnym charakterom naszego funkcjonowania, czy charakterze naszego funkcjonowania, możemy to również robić wzajemnie. Taka najbardziej dzisiaj chyba operatywna na poziomie wyjaśnień tego, jak to działa, teoria, która mówi o tym, o tej relacji pomiędzy stanem emocjonalnym naszym a mózgiem, to teoria wcielonego umysłu, która mówi, że wszelkie stany są po prostu adekwatne, a właściwie są produktem pewnej fizjologii czy stanu fizjologicznego ośrodkowego układu nerwowego, ale też w pewnym sensie nasze obszary świadome, mam na myśli przede wszystkim neuronalne korelaty świadomości, tak to czasem się nazywa, głównie kora przedczołowa, ona może w pewnym sensie, interpretując sytuację emocjonalną, w której się znajduje, modyfikować aktywność reszty mózgu. Czyli krótko mówiąc, gdybym chciała na przykład podjąć decyzję, że od dzisiaj będę szczęśliwa, czy wystarczy, że tak powiem, czy potrzebny jest mi ktoś, który powie, będziesz szczęśliwa, czy po prostu muszę wykonać jakieś czynności, które do tego doprowadzą? Pani musi zmusić swój mózg, fatalne stwierdzenie, biorąc pod uwagę, że przed chwilą dlatego, że przed chwilą powiedziałem, że my to mózgi, tak? Czyli nie ma jakiegoś zewnętrznego operatora, który może wpływać. No czasem się trzeba zmusić, no skoro ma być dobry efekt, no to trudno. Innymi słowy, żeby wywołać taki efekt, musimy mieć pewne źródło, które nam wpłynie na stan naszego mózgu i ten efekt wywoła. Tym źródłem wewnętrznym jest wspomnienie takiego efektu. Wspomnienie jest przywołaniem stanu, który miał miejsce w przeszłości. Ale jeżeli to nam się uda, to wywołujemy dokładnie adekwatny stan. Innymi słowy, nie wystarczy pani powiedzieć, chcę być szczęśliwa, musi pani przywołać wspomnienie, w którym pani była szczęśliwa. I w tej sytuacji mamy szansę wprowadzić nasz mózg w stan, który jest adekwatny do stanów neurofizjologicznych związanych z byciem szczęśliwym czy odczuwaniem przyjemności. No, to dlatego tak ważne jest poczucie tego szczęścia, czyli doświadczenie szczęścia przynajmniej raz w życiu, właśnie, prawda? Żeby było do czego właśnie, sięgać. Dokładnie. Jak to się czasem mawia, szczęśliwsi są ludzie, którzy częściej bywają szczęśliwi. Właśnie dlatego, że mając owe zasoby reprezentacji tego stanu, łatwiej po nie sięgają i w ten sposób łatwiej je przywołując, mogą łatwiej je powielać. To na sam koniec, tak proszę? Nie jesteśmy też skazani na całkowite niepowodzenie, jeżeli tych szczęśliwych chwil mamy mało, ponieważ mamy z kolei bardzo dobrze, z powodów, o których mówiłem wcześniej, rozwinięte mechanizmy zapożyczania stanów. Innymi słowy, to są takie mechanizmy, które ogólnie czasem nazywa się mechanizmami lustrzanymi, a które działają na takiej zasadzie, że kiedy ja patrzę w twarz osoby, która się uśmiecha, to mój mózg w pewnym sensie powtarza stany neurofizjologiczne charakterystyczne dla mnie, gdybym się uśmiechał. A to już jest prosta droga, żeby zrozumieć, że jeżeli otoczę się ludźmi, którzy bywają często szczęśliwi i często wyglądają na zadowolonych i szczęśliwych, to mój mózg będzie od nich owe stany kupować. Czyli nie muszę mieć swoich własnych reprezentacji szczęścia zbyt wiele. Wystarczy, że znajdę kogoś, kto będzie to szczęście dla mnie reprezentował. I dzięki temu będę w stanie, a właściwie on będzie w stanie swoją obecnością zmieniać owe przyzwyczajenia mojego mózgu w kierunku tego, żeby częściej reprezentował stany charakterystyczne dla bycia szczęśliwym. No i fantastycznie. Doszliśmy właśnie do puenty, która jest jednocześnie receptą. Szczęśliwa osoba, albo przynajmniej uśmiechająca się osoba u naszego boku sprawi, że i my będziemy się uśmiechać i w konsekwencji być może będziemy szczęśliwi. No, tylko trzeba pamiętać, żeby ten uśmiech nie był sardoniczny, złośliwy albo krzywy, prawda?